حروف آتری زرا پینزس و آس سلور دیش حروف دی 3534 ربط دسوره عنکبوت دسوره روم دسوره عنکبوت سرا چی سوره عنکبوت کی ترغیب و حجرت و جہاد تا سوره روم کی بشارت دے فغلبی سرا چی کل جہادو کی زان کڑے و حجرت کے ان اللہ واللہ غلبہ و نصرت در گئی یا سورہ عنکبوت کی ترغیب جہاد طرف تا دے سورہ روم کے با اصول ذکر کئی چھ پاس را قوت حاصلی چھا سبب گردی دے پار دے فتح و غلبے یا سورہ عنکبوت کے دعوت توحید ذکر کولا دے سورہ روم کی باپ آئے بندے دلائل عقلیہ ذکر کئی دیر رب دے اسمی دسورہ روم دسورہ عنکبوت سرا سورہ قصص کے ویل شجعنا بقصص موسیٰ لنجاہد ونہدم بیوت المشرکین اللتی کبیوت العنکبوت ونغلب عليهم كغلبة الروم على فارس او غالب شم پایبن نے پشان غلبی درمیان و فارس داور سورت چرا آل بشارت بن نصرا بشارت زیر ریف مدد اللہ سرا بنظم آیات کو ذکر گئی بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم بیش بگم آیات کے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون بہترین نمبر کی آپ ذکر گئی وصل وحتم آیات کے دارنگ نفی شفاعت قہری بکئی صورت کی دیالسم آیات کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ عورت بقی دا شرک فی التصرف او فی الدعا دا شرک فی التصرف تردید بقی سلورم آیات کے و بیش پکشتم آیات کے بیسل ویختم کے عورت بقی فاشر فی الدعا بانے دری دیر شمارات کے سورت چھے ہا تقسیم دے ابواب تاول باب آئی کنو لسم آیات پوری دے پائے کے اول مثال ذکر کئی دفارت داوید سورت واقعید اہل روم سرت بے مایات کے غلبت الروم دیوت آواز سورت ذکر کئی پینزم آیات کے بنصر اللہ ینصر من یشا اشپگم اوم آیات کے وزواجر ذکر کئی اول زجر و ذکر کئی بی آدم العلم ولیکن اکثر الناس لا عالمون دیم زجر و ذکر کئی آپ سبب دا غفلت عن الآخر بان لے وهم عن الآخرتی هم غافلون درم زجر بذکر کئی و سبب دا انکار دا توحید ناولم یتفکر فی انفسهم اصلورم زجر بذکر کئی و سبب دا انکار عن الآخر و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون اتم آیت کے بیا تخویف دنیاوی آج ذکر کئی نام آیات کی قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم او تخویف اخروی و بیا ذکر کئی لسم آیت کی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون دشان دو لسم آیت کی ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون بیا دیا لسم آیت کی ولم یکن لهم من شفاء شرکائهم شفاء بیا با دلیل عقلی ذکر کئی و لسم آیت کی اشارات و زیر ورکی پینز اللسم آیت کے و دعور توحید واللسم اتاللسم کے اللہ رب العزت فرمائی علیف لامیم اللہ کوئی گی پماز حروف بالنے قلبت الروم مغلوب اکلی شو رومیان فی آدن الاغ دی پانیز دیز مککی وهم من بعد غلبی سالبون آدی چی رستو دو مغلوب اکی دلو قلبی اقبلنا مغلوب اکی دلو قلنا سالبون زده چی غالب وشی پی بیزی سنیل پیوسو کارکی رومیان مغلوب کلیشو والله دیت وردی مغلوب کیدل نرسو غلبه ملاوی سیاغلیبون دیکھ اشارت یو واقعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بیست بواقی دو غد حکومتونو یو حکومت چونو آد فارسو فارسوارا او دائی بادشاہ تو بے کسرا ویلو دا چیو امیانو نصب آئی کی بے مجوس دور عبادت بے کاؤ سو مشرکانو چرچ عبادت کاؤ چرچ او امین پشان مشرکی نیا ربان نے دیم حکومت چیو نا رومیانو روم والا دائے بادشاہ تبی حرقل واہو دائے دا نصاراو کتاب منلو دے دے امینس کی ہو جنگ ہوشو دے پارسیانو بادشاہو آئی تبی سابور واہو دا پا زمانہ کی دا جنگ ہوشو نو دے غالب شو پدی رومیانو باننے اور بے ہم اندل دائن زنی زوین اونیول دائن ملکون اونیول علاقی تھی قبضک للے چکرہ مشکین مکہ ترا خبر راہ رسیدو ویز من رونا چی دی غالب شوی دی ستاس پورنو بالنی زکر حرقل رومیان چی انو دا کتابیانو ویسنگی چی پارسو آورا غالب شوی دی پر رومیانو بالنی دا شلم من غالب کیو بتاسو ختم مومو لا دا تون راولی گل چی دا رومیان غالب مغلوب شوی دی خو سواق پس با پای بنی بیر دا غالب کی پارس والا با مغلوب شی دا پا یوسو کارا کی او چکرائی دا غلب ملاو شی نو بیا مومنان با پای خوشحال شی بیرس تو بیا دا پارس و روم والا پا منس کی جنگ شو اللہ رومیانو تا غلبہ ورک لفت فارس باننیو دا اغاو رسو چید بدر جنگو یو ترس اللہ ترہ صحابہ غالب اکلل پا مشرکانو منیو بل ترہ تی رومیان غالب اکلل پا فارس والاو دو خوش آلی مومنانو دمیلاو شو مشرکان خفشو ایو غلبت روم مغلوب اکلش رومیان فی ارن الاغدی نزدیز مکا کیاو دیو رسو المغلوبی اسفلنا غالب بشی بیزی سنین پیوسو کارکی بیزی اطلاق کی ددری و نوارتن نحو پوری نحو پوری دیتا بیزو ویلے کی او بیا پائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو بای ابن خلف سرا شرطی کیو بیا آگ غلبت رومیانو پا فارس والا وہ کارکی رالا للہ الامر من قولو من بعدو خاص الله له د اختیار دا شي مخکې او رستو من قبل كل شيء وبعد كل شيء دا هر یو شي نه مخکې اختیار الله له دی او رستو اختیار الله له دی ويومئذ يفرح المؤمنون فدا يرزق شعر بشي مؤمنان مؤمنان بكو شعر شي وشكل الله تعالى الرميان تغلبه ورطن فاية ورز مؤمنان غالب شي وبدر كي دو خوش عالي ورطن ملاو شي من اصل الله فمدد الله تعالى مدد كي جاشي وغالي ود الله تعالى زرور ورحم كون كي وعد الله وعدك لله تعالى لا يخلف الله وعده خلاف نك الله تعالى دواده قبله ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا ای نه پویږي دا زجر او زورن را پا آدم علم ماننے چی پوینا آسی لئی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا آئی پویگی پاکارا دا جند دنیا ماننے دا دویم زجر دے چی دنیا کارون وغیرہ کی خط تجربہ لری خدا آخرت نغافل دی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا عبداللہ ابن عباس رحمہ فرمائے امر معاشهم و دنیاهم تخبل جن تیر اولو پا گزران پا کار بلنے تاہنگی دو دنیا پا مشاہر پائی بن دکھو کوئی گی چی مطا یزرعونا و مطا یحسدون کلب دا پسلون کریا و کلب ایلو کئی دو جیتو لہر سو تک پتا تب سیر اب سعودت کیوئی وهم عن الآخرة هم غافلون دي آخرتنا غفلت کرن کی دنیا سیزن پوئی خو آخرتنا غفلت کی اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى آئی دی سوچ نگئی پر نفسن اخبرو کی آغا چی پیدا کری دی اللہ تر آسمان اللہ اسمکی و آغا چی پر میند زدی کری پر حق وارنی و آجر مسمع و پنیتا مقررا نیتا مقررا بارنی یار سر پاری و نیتا مقررشت ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اشارتن الی فنا الی عالمی دی آجر مسمع کی اشارت فنا دا عالم تجید دی عالم دنیا دا پاری یوزل پاناشتر پانی کی با وَإِلَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ يَقِنًا دِيدَ خَلْقُنَا فُولَقَاتْ رَقْبَلْ بَانِ انکار کرن کی کافر دی انکار کی دی آیت کی زجر دی پہ انکار دا آخرت بلنے اولم یسیرو فی الارض دی آیت کی ذکر دا تخویف دنیاوی دی چی دی انکار کی نو بکار دارا چی دی دی اگر زی دنیا کی دی اگر زی زمان کی دی اگر زی حالات دی معلوم کی اولم یسیرو فی الارض آیت دی نگر زی پس ما کی پس دی گوئی چی سنگی و انجام نائی کسانو چی مکی دی دی نو ای خلق و انجام دی معلوم کی کانو اشد دا منو قواتا و آثار الارض و آمروها چو آئی دیر سخت دیونا پا طاقت کے وارا ولی واسمکو بعد اکلی وائی لرا اکسرا من مامروا دیر دائینا چی دی اباد اکلی دائی لرا دائی قوتنا دائی طاقتنا دائی آبادی ارس دیونا دیرو وجازهم رسل مل بینات اورالی وائیت رسلان پکار دلائی رسرا وائی تکذیب کرے پکذبوهم وما كان الله ليظلمهم بس نو الله تعالى جزر میں کرے پتیوانے لیکن او دے جب خپل ظالم باندې ظلم کاو اللہ بھی ظلم نو کرے خپل ظالم ظلم کاو چاہے ظلم کاو ظالم مانے نو عاقبت مبد چھ اخرت انجام مبد دے دنیا کی بے عذاب نرال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله بيشو انجام دائي كسانو چه بده اکلوه ناكارا دا چه دروج نگنل آياتنا دالله او دا اچ باہ پروه توقی کوله بد کارونه کول قیامت دے انکار کو دا اللہ دا آیتون تکذیب کاو پائے پر ویٹو کی مسخری کلے کولے اللہ یبدا الخلق ذکر دا دلیل عقلی دے وسط کی جدیو لے سوچ پکارو اللہ اول ذل پیدائش کنو بیاون پیدا کی و اللہ مجتب ادری کنو پکار دا جد اللہ دا آیتون تکذیب کولے اللہ هو یبدا الخلق اللہ تعالی اول پیدائش کی ثم یعیدو بیا دوبارہ ان کہے ثم الیہ ترجعون بیا خاصہ تو واپس دے شی و یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون مکہ ذکر دے یاد ہو شی دوبارہ بچوندی کے ثم یعیدو اس تفسیر قیامت ذکر گئی او پنځه حالات ذکر گئی د مجرمانو شپارسم آیات پوری او پای ورځ باندې چې قائم شي قیامت نرامه د شي مجرمان ولم یکن لهم شرکائهم شفاء ان نبوی دولاد شرکان دینا سفارشیال کانو بشرکائهم کافرو کافریل او شباد شرکان قلنا انکار کنکی دائینا ببیا انکار کئی ننخوی اللہ سر شرکان کئی سوال با قیامت کی دائینا منکر شی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ او پای ورځ باندې چې قائم شي قیامت نو به دا ورځ به جدا جدا شي دائم دوی تفرق را جداواله او دا داسې جداواله دی چې ځینې وروسته بیا یو ځای کېدل نشته امام نے کثیر قتاده رحمۃ اللہ علیہ نقل کوي هي والله الفرقۃ التي لا اجتماع بعدها ازمار پلا ور قسمی دا اغ جداوالے دے چلا اجتماع بارا دا نرسو یو بل سر جمع کے دل نشتے اپے سلی بوشی جانم ترزی چوزی چوک جنت تا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضتی یحبرون بس ہر چا کسان نے چا ایمان روڑے دے عمل لے کے دینے نو آئیت و نعمتنا ورکی دیشی پی روزتین بائی چوکی وی یحبرون نعمتون بورکی دیشی یا یحبرون مارا آئی با خوشحال اولیشی آئی با بائی چوکی نعمتون بورکی دیشی ورطا یا یحبرون دیو مارا که یا با خوشحال اولیشی دریم مارا که یحبرون آئی دو عزت ورکی دیشی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ او آکسان چاہیے کفر کرے دے دروغجن گھنی آیتنا زمگا و ملاقات داخرت بس دا آکسان چاہیے پاساو کی واضر کرشی عذاب کی واضر بھی سبحان اللہ دعوت توحید باندې تفریح کوي تفریح دعوت توحید یعنی ذکر الله تعالی تاسو مدد کوي نو تسبیح واحد الله وسبحان الله بس باقی الله تعالی را حیرات سنا کله چې تاسو بیگا کوي وحیرات تصبحون او کله چې تاسو سبا کوي وله الحمد فی السماوات والارض او خاص اللہ لستاننی پس مانو کی و پدنو کی و عشیر او ماجی کر کے وحینا تصویرون او کلچ تاسو ماس پکی مگوئی دیکھ ذکر دا اوقات خمسو دو سولات دے اجمالا پنځه وختونه دی حین تنسون کله چې تاسو ماښام کوئ دیکې دو منځونو ته اشاره ده مونځ د ماغوښتنه او مونځ د ماښام ته وحین تصبحون کې اشاره مونځ د سبا ته سهار ته وعشیان کې اشاره د مونځ د مازدیګر ته وحین حین تصبحون کې اشاره د مونځ ماسپښین ته بیا دو وختونه درې وختونه چې دي د بېګاهي وخت د شپې وخت لکه ماښام وخت او ماخوستن وخت او د سبا وخت دا وختونه چې وي نو دا تیاره کې وي د مونځ وخت وي خو تیاره وي او تیاره کې نقصان دی ناصر صفت تسبیح مناسب ناصر ذکر قلب سبحان الله او ماز پخیم او مازیگر کی رناوی او رمان رنا چی دنو دا کمال لین دا آیت رحمت مناسب و ذکر ویلوره الحمد فی السماوات یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی دې د نن باب د دوسل وختمات پورې پدې کې یو لس درایله خپلې ذکر کوي د پاره د اثبات د توحید او مثال به ذکر کوي د پاره د رد د شرک او و صفات به ذکر کوي د مشرکانو صفات قبیحه او بیا به فرق ذکر کی په مین د زکات او ربا کې سود او زکات کې فرق او تخفیف دنیاوی او دا اسباب یخرج الحیا من المیت راوباسی ژوندی له د مړینا و یخرج المیت من الحی راوباسی مړ له ژوندی له دی پنځم مطلب او مکه ذکر شوی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا او ژوندی کوي تازه کوي ځمکې را پس د وچوالي ځای نه او کذلک تخرج دارنګې به تاسو نه ایستلی کېږي لکه څنګه چې الله تعالی بارانونه وکړي په هغه سره ځمکې نه ګیاګانې راخېږي دا شان به تاسو را پورته کولی شي ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تام دليل عقلي أنفسي استاذ پیدا شکر دخاورنا ومن آياته وبعض الدلال التوحيد وقدرة دانا أن خلقكم ناجي پیدا کري ويتاسو خلقكم من خلق اصلكم استاذ اصلي پیدا کري آدم علیہ السلام من تراب دخاورنا ثم اذا انتم بشر بیاکرج شی تاسو بشر تنتشر القار ورشه ومن آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها او بعضی دلنا کو جو قدرت او توحید دان دائی پیدا کلی تاسو رفاس تاسو رلب سننا ان البو سکمان من جنس کن ستاز دا جنس نا ازواج ان بی بیانی لتنس کنو ایلی حاضر پاہر جسکون حاصل کی ایسر آرام حاصل کی و جعل بینکم مودتا و رحم و پیدا کلی دا ستاز و بمینس کی مینہ کول او ترس کول یوبل سر محبت و بیوبل ترس کول إِلَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَقِينًا بَدِيكِ خَوْخَ دِزْرَائِل دِ عِبْرَت دِ قَاي قَوْم نَ چاي فِكَر كَي وَمِنْ آيَاتِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ تَدْرِيرِ عَقْلِ أَفَاقِهِ وَمِنْ آيَاتِ أُبَايَ دِرَائِل تَوْحِيدُ وَقُدْرَتُ دَارَ خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانو د زمکه واختلاف السنتکم والوانکم او جدا والے د جب استاسو د رنگونو استاسو چې جب او رنگونو یو بل نه جدا جدا دي سوګ یو جب والا سوګ بل دا یو مور پلان نه پیدا کیو چاله یو شان رنگ وکیو چاله بل شان إلا في ذلك آلات للعالمين يقنا فده كي خواه خانته درائل دير پار دو قويلر انكو جزو قويلري ومن آيات منامكم بالليل والنهار أبان درائل التوحيد دعو دو قدرت دانا منامكم خوب ساو ده دشبه و دو رزي دشبه خوب ده او د ورځې و ابتغاء کوم من فضل او لټول د فضل دی دا لټول ستاسو دی د فضل دا شپې خوب کوئ د ورځې الله فضل طلب کوئ روزي او رزقونه ګټئ إلا في ذلك الآيات لقوم يسمعون يقنا الفديق خام خاتي دلائل دي قولنا جاوك وقدي ومن آياته أو بعض دلائل وقدرتان يريكم البرقاء داي تخاي تصدب ركنا خوفا لبعض يري وطمنا وزبعض تم أميد خوفا من خوفا للمسافر كم مسافر يباران نيري وطمن او طمن پکی پکی وی امید ایمان د مقیم د پارا وینزلو من السماء ماء او راو روی د اسمان د ترن او بونو پس تاکی پاس رزمک پس دو چواری داینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقنن پدی که خامخا دیر دلائل دی ای قول چای عقل لگی چاکی عقلی نو دائر پایوک دلائل دی ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرے او بازی در دلائل دانا را چولال دی اسمان لو اسمکی پا حکم دا سرا اللہ پا حکم من قائم دی ثم ایدا دعاکم دعوتا بیا کمو چا آوازو کی تاستا یو آواز دزمکی نا للارض اسمكنا ده پار دراوتر للخروج اسمكنا دراوتر ده پار آوازو کی اذا انتم تخرجوا دعوا بتاسو راوزي اسمكنا برا پرتکے ولهو من في السماوات والارض كل له قانتون او خاص الذي آسي فاسمان لكي او فرمكي طول دیا تا اجري کون کی قول الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده او خاص الله تعالى چا پیدا عشق اول ثم يعيده بیا دوباره کہ الى راو واهون عليه او دا ډیر آسان نه پای باندې دوباره پیدائش په ډیر زیات آسان نه په نسبت سره ولا نیتا وله المثل الاعلى وخاص الذي صفاتنا وجد جد باسمان لك يا بزمك استصفاتنا سوره النحل كم تشيش شبيته مرات كي وهو العزيز الحكيم هو الله ترى زور حكمتنا على ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء مكي إثبات توحيدك ودلائل السر أس أزاحت دائي كيف مثال سر ضرب لكم بيان كره دي تاوست مثال ساز نفسنا آئستا دائینا چی مالکانی دی کلازون استاسو من شرکای صداران پی ما رزقناکم پاسگی جیون در کلی تاستان پسیوی تاسو پاک برابر اختیار من پاندون پی سوان چیوی تاسو پاک برابر اختیار والا یو شرم پاک اختیار چلی گی تخافونهم كخيفتكم انفسكم ایگه تاز داینا پشان دیری دلستاسو زرون استاسو را امیسال ذکر کئی قداد رحمت اللہ علیہ فرمائی هذا مثل ضربه اللہ للمشرکین دا مثال لے چلا دے بیان کرے پاید پوید مشرکان مشرک پیاشی حاصل مثال دا ہے چی حل یرزا آدکم ایکون مملوکو بیماری و نفسی مثلا وسی او کس دا سی چی داو دا پار غلامان وینجوی نو یو سنم دا نواری چی دا غلامان تا دا وینجوی تا دا سر اختیار کے برابر یو دی پا مالو نو پار سکی یو شان اختیارات چرائی نجی سرنگی ہے مجھے کاؤں تازر زان لپا پتا نہ خوش آلے گئے نو اللہ پا رسوں خوش آلے گئے چلا رہا ہوں شریکان گرزہ ہو لے اللہ سر برابر کرو نہیں شریکان رہے گا نہیں امام قرطبی ذکر کے لیے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دارنگی تفصیل سرا بیانو آیاتنا دفار قوم چاقل لری ولتبع الذین ظلموا اهواهم دی آیات کی سورا ندا چاہتا چاق پلو خواہشات بسروان میں بغیر دلیل نو حق پریدی ولتبع الذین بلکی تابداری کیا کسان چاہی ظلم کرے دا قلو قائشات بغیر دس دلیل نا بغیر علم من بغیر دلیل نفمی یادی پسوک با ہدایت وکی آچاتا ظل اللہ چی گمراہی کی اللہ چی سوک اللہ گمراہ کی نو آسعی دا پسوک ہدایت وکی وما لهم من ناصرین و نویدی و لسوک امدادی مددگار بورا سر چوک نہیں فاقم وجهك للدين حنيفا بس برابر کزان قل دین تا حنیفا جکلا کیا پا توحید باندے اللہ دین تا زان برابر کو توحید بانے برابر شا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا لازم ویسا دین دا اللہ تلاغا چی پیدا کرے دے خلق پائے باندے فطرت اللہ من لازم انیس دین و فطرت اللہ کی پیدا کلے دے خلق پائے بننے لا تبدیل آل خلق اللہ نشد بدل دل پیدایش دا اللہ ترالا دا خلق اللہ مراد یہ دا فطرت اللہ ہے برچکم ذکر فطرت اللہ مطلب دا ہے چل اللہ ترالا ہی انسان دا توحید نبی غیر پا بلا عقیدہ والی نرے پیدا کلے تولی پہ توحید پیدا کلی ہو رس تو مور پلار راولا کی حدیث کرائی تائن اسوک مجوسی جوڑ کے اسوک دی نصرانی جوڑ کی پابوا ہوئی ہوئی دانی او یو نصرانی او یو مجیسانی مور پلار چھے یا یہودی جوڑ کی دی یا نصرانی جوڑ کی یا دی مجوسی یا اللہ تبدیل کے دان نفی پماند نہیں سردہ لا تبدیل لخلق اللہ مبتلو دین دا توحید دا اللہ پر شرک سرا چکر دین دا اللہ سرا توحید دینو پائے کہ بدل میں کوئی چھ پائے کہ شرک جوڑ کئی ذالک الدین القیم دا دے آدین کلک و مضبوط برابر ولیکن اکثر اللہ سے لا علم لیکن اکثر دا خلقنا نفوئی گی منیبین آئلہ واتقوہ رجوع قبل کی شیعات ویرگی دانا واقیم صلات و پابند لکوئی دمانزا و مکی گی دمشکالنا اللہ طرف ترجوع کی دلانا ویرگی قامت صلات و کی و مشرکان سلم اگلتی آونا کی من اللذین فرقو دین و وکارن شیعہ دیدن او صفات قبیحا مشرکان ذکر کئی من اللذین آدائی کسالنا فرقو دین او چاہی تسنس کرے دین قل وکان و شیعان او شوائی ڈلی ڈلی کانا پا مانا سوار سنمان سوار و شیعان ڈلی ڈلی شو دین تسنس کو ارتری سال لیو ٹکلا و افتنو ڈلی ڈلی شو خازین کی وی هم الیہود والنسوارا وقیل هم اهل البدع بدتیان چی آئی دا دین یو اس طرح استیو آئی مکمل دین گان لئی کلو حزب بما لدیهم فرحون حالی وڈل پائی بندی چی دیس دی فرحون خوش آلی کن کی و ایزا مثل انسان زرن دیگه زجر و زرن تا یو صفت دا مشرک دی و ایزا مثل ناس زرن او کرا چی و رسی خلق دا تکلیف رابلی رو قل را اخلاص کن کی ویائیتا منیبین الیه اخلاص کی ویائیتا ثم اذا اذاقه منه رحمتا بیا چکر اسکو آئیت رقبل طرفنا رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون تکلیف پیراشن اللہ ترجو کی و چکر اللہ ترہ بائی بنی خوشحالی راولی اللہ سا بائی وڈل دینا دقبل رب سر شرکان جوڑے اللہ سر شرکو کی لیکفرو بما آتیناهم دیگه بل صفت د مشرک دی چې ناشکری شروع کی. عاقبت دا چې کفر کی پای ثوانه چې مور کړی دیوتا نو فتمتعو فصو فتعلمون پس فائده والے پسر دے چتا صبح پوشی پانچاؤں خپل خپل انجام پا دوتو لگی ام انزلنا علیہم سلطان فویتا کلم بما کانو بیشکون دی آیت کی بل زجر دے او یو صفت دو مشرکان دے چرائے صرف مشرک بارنے اس دلیل نشتے ہیں آئے نازل کرے دے او پدیو بارنے اس دلیل فوویا تکلمو چاہ ثابتی یا تکلمو مانا ثابتی بما کانو بی یشرکون بل نگیدہ چاہ چی دی شرکان قید اللہ سرا آئے دے بارنے مقصد دلیل نازل کرے دے چی دیو دا شرک ثابتی وإذا ذقنا الناس رحمة فريو بها دام زجر دي وديك دي مشرك دو نور صفات قبيحة دي وإذا ذقنا الناس رحمة وكرة جورسهم من خلق دو خشالي دو دنیا رحمة مراد دو دنیا خشالي مالون حسياتون پراخي دا پراشي دو فريحو بها دي الوی كي پاسرا وإن تصبوا سيئاتنا وكرسي آيات استقلب بسرداء چمك لگل دي لاسون دي إذا هم يقنطون لدعوة دي ناومي دي كي ناومي دي شي أولم يروا أن الله يوستو الرزق لمن يشاء ويقدر آيات نقول إيش يقنا لله ترى فراك رزق چال چوالي وطنغي يقنا لفديك خام خان دي دلائل دي قول شيمان لدي وآتذ القربى حق نور كواق بلوان تحق دائر مسكنا ومسافر تا ذلك خير للذين يريدون وجه الله نا دير فائد من دير فائد ایک سام چه يغوال مغد الله أولئك هم المفلحون او ذاك سام دیوی کامیاب وما آتیتم من ربا ليربو في اموال الناس اذن بيان الفرق فمنز دو سودو پا منز زکات کے وما آتیتم من ربل او آج ورکوی تاسو سمال پا نید زیتی سرا ربل پا نید زیتی سرا لیر بوا فی اموال الناسی جی زیاد سی پا مالونو دا خلقو کے فلار بو اند اللہ پسند زیتی گی پا نید اللہ پا نید سر پائے کی اس قسم زیتے نرازین دیکھیں قباحت دو سود بیان کرے نمکہ کسی دے پا کہ ربا سود حرام نو خدای بد کوئی نبی بیان اول دیر پا عزیزان دینا بچ کی خلق لیکن سورہ روم داما کی سورت دے یا مراد در ربا نل تسپک خوی دے ادائی چی اوچا تو تخطور کئی حدیہ و تور کئی پا دین نیت بانی چمال بس یاد را کی اے بدل کے بعد مال زیتے را کی لکا امام صفی تفسیر مدارک کی لکی دعوت لبی ہے وما آتی تم من زکاة نو آچو رکوی تاوس زکاة چواری پاسر مقد اللہ لفا اولائی کاہم المزفون پس دا کسان دی رون کی دی دا کسان دی رون کی دی پائے کہ اللہ زیادت راولی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم اللہ آزاد دیش پیدائش کرے دیتا سو بے رزق در کی تاو تو بیا بمر کی تاس لرن بیا بجوندی کی تاو در قیامت کے تو مریحی کمان یوم الباس قیامت پر حضبن جوندی کئی رحل من شرکائکم میفل من ذالک من شے آئیستنے دشری کانو تاسنا دا سکر شوکی دریونت دکارون نتشے کم کارون چل اللہ ترا کے استاد کو معبودان شریکاروں کی داسشتا نشت دے سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاکی دا لڑا اچت دے دا آئین چرا خلقے دا اثر شریکان کئی آخر کی جی اللہ سے رکم شریکان جوڑی دا آئین اللہ ڈیر اچت دے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دی آیت کی تخفیف دنیاوی دی سرد سبب دی عذابنا. بار الفساد کارشو فساد پوچھو پتریاب کے بما کا ثبت اید الناس بس افدائی چکلی دی لاسنو خلقو. فساد نصم رات دی امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لکی ظاہر الفساد من نحو القحط قاتون ارحال وقلت الامطار و باران نکیگی والربح فی التجارت آ تجارتنو کی خلق تجارتنو کی خفائی کی گھٹی نکیگی وقول موتال بالناس و خلق دیرم لکیگی بیزیرم لکیگی و دواب و زندہ سر وکثرت الحرق والغرق خلق چه یا ڈوبی گیا و خلق چه یا اسوزی ومحق البرکات من کل شے آدھا ہر یو شینا برکات ختم دل اٹول پسادونا کارش بوچو بدریاب کی ولی بسر بما کسبت اید اللاس بسو دائی چکلی دی لاسن خلقو. دینا سمراد دی امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وی بسبب مما فعله الناس من المعاصي والذنوب فسبب دائه چه خلق کم گناهونا کئی نو دائه بسبب سجد آتول کارنو شو قاتونا رال باران ننکی مرگونا کی گی برکتونا دار سن ختم شو اب سبب گناهونا باننی امام نصفیم وی بسبب معاصیهم و شرکیهم بحر العلوم کی تفسیر سمرقندی تفسیر سمرقندی بحر العلوم کی لکھے آئی فساد رائے برن مراد سے آزاد انسان نے پھر بر مانا بھی آزاد الانسان ہے والبر و قلب الانسان فساد را گئے پل دامن انسان کے ہوں او پزلد انسان کے ہوں او پسوب داد گناہوں نے کہ دائے پسوب سر فساد رائے لیذیقهم بعض الذی عملوا تدیر پار چو سکی دیوتا بازی بازی سراغانی دائمانو چاہی کری لعلہو یرجعون تدیر پار چراو کری تا دل تلاتا لعلہو یرجعون الی طاعت اللہ قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قول کانو کان اکثر مشرکین اور تو آیا اوگر جے پس مکہ کے اوگر ہی سنیوں انجام دائی کسان چمکیو اکثر دائی مشرکان دائی انجام تو اوگر ہی جائی سنگی بد انجام فاقم وجہ کل دین القیم من قبل آیات یوم اللہ مردلو من اللہ یوم ایزی اصدر دے صورت آخری باب دے آخرہ پوری پدے کہ امر دے نبی تا پک لگے درو پا توحید بالنے پا حاکم وجہ گلے دین القیم اب یا تخویف اخروی دے بے مختصر بشارت ذکر کیلئے زی اللہ زی لہم وعمل سوارے آدمین فضلے بیا پنځه دلائل عقلیه دي او دعوه سورت د اوو څلوېښتم آیات کې وکان حقا علینا نصر المؤمنین بیا به زجر او زورونه ورکوي یو پنځوستم آیات کې بیا به تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه پنځوستم آیات کې وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ بیا به پنځه پنځوستم آیت نه یو کم شپېتم آیت پورې د آخرت د عذابونو نه به یېره ورکوي تخفیف اخروی وي او بیا به زجر او زورونه ورکوي په انکار د قرآن باندې اته پنځوستم او یو کم شپېتم کې او تسلی به ورکي نبی صلی الله علیه وسلم ته. فاقم وجهک للدین، بس برابر کا مقبل آدین پوختا، القیم چا مضبوط دے، من قبل آیات یا یوم مکی دانا چراشی داتی اور اللہ مرد درو من اللہ جنبا وی واپسی دائی دلہ سرمنا او بیر دو واپس کینا، یوم ایدی اسود دارول پتائی اور بائی ٹکڑی ٹکڑی شی خلق، خلق بڑا لیڈری شی دلی دلی بشی مانا، یو دل چرا پیل جلنتی او بلا دل و پور کی، فریقن پیل جلنتی و فریقن پیل سعیر، من کفر آفا علیه کفر، چاچی کفر و کون پابانی صداد کفر دادا، او چاچی عمل و کون نیک نو پلیان پسیم یم حدون لائی، دا پاد قل سان تیاری کئی خزی تیاری، یم حدون مانا قل زان دا پاک زیتیاریا لیجی اللذین آمن و آمن صالحات من فضلی، دا دیر پارا چی بندار کی اللہ ترائی کسان چی مانی روڑے من لکلی نیک دا پل فضلنا، اللہ اللہ حب الكافرین، یقین انشاء اللہ چی اللہ من لکی دا کافران صلا، کافر صد اللہ من نشتنے، ومن آیاته ان یرسل الرياح، دی آیت کی بیان د دلیل عقلی دی، او بارې د نښو د توحید او قدرت دا نه، یرسل الرياح د چې رالیږي او اګارې، مبشرات زیر ورکوونکي، وليذيقكم او دې لپاره چې هڅه کوي تاسو ته من رحمتې څه حصه د رحمت، او اګانې رالیږي زیر ورکوونکي، ولی تجی الفلک بی امری و دیر پاچ روانی کشتی پا حکم دلال سرا، ولی تو تاور من فضلی و دیر پاچ و لطوی فضلانا، ولعلکون تشکرون و دیر پاچ تا شکر باسه، شکر باسه تا سکر، ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الى قومیم، یقینا را لگلو مکستان رسولان قومن دعائتا، لفجاؤهم بالبینات، پس آئی رات لگلیو آئیت بخکارت دلائلو بننے، آئیت اخکارت دلائل لاؤڑیو، قومن آمن لینو بلکی فکذبوهم درسولانو تکذیبی کلو، لفانتقمنا من اللذین آجنو، پس بدلا آسنو دائی کسالنا چاہی جرمنا کلیو، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، او دیر زرری پومبانی مدد کول دا مومنانو، اللہ اللذی یرسل الریاح، خاص اللہ ساعت دے چرالی گیا و آگانے، فتو سیرو صحابا نراو چدی کی وریزو لرانو پیلسدو پی سوائے، نو خوریق دیا ہی لرپ بنا طرف کے، اللہ برا پی ساکی دا وریز خوریقی، کئی پیشا سنی چیو غاڑی، ویا جالو کی سفن او اگرز اللہ الہ ٹوٹی ٹوٹی، او ریز ٹوٹی ٹوٹی دڑی دلشی، نفتن وقای اخرج من خلالی، پس وینی تساس کی شراو جن منز دائنا، ایج منز نباران کی، ویزا صاب بی من یشام عبادی، لکم آچی ورس یای لرا آچاد چی غاری اللہ دبلنگانو قلنا، چابانی غارن پای بارانو کی، اذا هو یستبشرون دعوتی دیر خوشحالشی، باران پی وشن خوشحالی کی، و این کانو من قبل ایو نزل علیهم من قبل لمبلسیل، اگر چو دی مکی در راو راو راو دی باران نبدی باننے، باران پی لانو شوید آئین مکی دی سنگل لمبلسیل نومیدی کون کی، وانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتیا، لوگر نخود رحمت اللہ تا سنی تارک ازمکلا پس دوچواری دائنا، ان ذالک لمحی الموتا، یقنان دا ذات خواب خواب جنی کئی مرو لراو دے پاری وشیوان قدرت والا، باران وشی پاری وشیوان خوشحالی کارکی، کالا چا دهوار اولی گلو پایس را فصل جل شو دی بیا کفر نا شکری کئی ولا ان ارسلنا ریحا او کاولی گو ان حوال فراؤو مصفر الفسوینی فصل را جل فصل جل شوی لظلو من بعدی نشیرو بشی رسو دائنا یک برون چی کفر بکئی یو نا شکری کئی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ آیت کی تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چکہ دی ایمان نراری دوم دلائل باوجود نهم کل موتا وهم کل صم وهم کل عمی دی پشان دمرو باندی دی پشان دلندو پشان لکنو باندی ری تاریخ سقصور نشتی ری فیل نکلا تسمی الموت پس یقینن تو اورول نشی کولی مرورتا ولا تسمی سم دعا اورول نشی کولی کنو تد بلنی اذا ولو مدبرین کرچو آوری ایشا کونکی وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم اني تو هدايت جون کے لار بوجن کے لندو تا جو باسی ایل ردو گمراہ دائنا ان تسمع الا من يؤمن بآيات ربنا تاور اول شکول مر آچا تشیق اللری پاتن زنبانے فهو مسلمون ندی حکمنا منی وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ تَعْرَ وَلْنَشِكَ وَلَيْمَرُتَ زِكَ مَرْيَ أَوْرِنَا عَرَ وَلْتَنَشِكَ وَلَيْزِكَ چَائِكِ أَوْرِدُ الْصُلَاحِيَتْ نَشْتِرِ دے دے یوں مسئلہ دا آیت مسئلہ وی لے کی سماو الموتا لکلام الاحیاء او ریدل دمرو اکلام دو جندو لرا سماو الموتا لکلام الاحیاء جمعی چیدی آیا کلام دو احیاء و جندو او ریو کنیو ری ناول حیثیت دو مسئلی دا مسئلی چیدی دا اتفاقی مسئلی دا جمعی ناو ری اعتبار دا اصل و کلیه سر اصل و کلیه دا چې مړی د ژوندو خبرې نه اوري یو کتاب د امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ زوی دی هغه کتاب لیکلی دی باب کې آیات البینات فی عدم سماع الاموات دا مقدمه کې بار بار زی په زیر علی کې وی الاصل ان الاموات لا یسمعون اصل او قاعده کلیادار چې مړی د ژوندو خبرې اورینا دانګ تطزانی رحمت الله علیه ملک او الا نزاع فی ان المیت لا اسماء شرم واقف شرم قاصد کې پدې کې د چا نزاع نشته چې مړی خبرې نه اوري چې اختلاف دی نو عام واضح او منصوصه کړي لکه موضع چه یو پاکی ده قلیب بدر دیم حدیث ده قر و نیال دو اختلافی دی زن علماء پاکی ده سما قائل دی خواه احناب پاکیم چه ده تاویل کئی عند الاحناب مڑی چه ده آوری نو امام سے مسلکم دائے او ده آیت نا دلیل نیسی فائل نکالا تسمع الموتا ولا تسمع سم دعا ایزا واللو مدبرین دا شناعت سور انمل کم ترشو اتی آئیم آیات دے ادرم آیت رازی نو سور فاتر کی رازی دو اشتم آیت دے ما انت بی مسمن من فی القبور ایو سورم آیت آسور انعام کی ترشو التم علماء دا تشبیح لی کرے دا چمڑ یاوری نا د دې آیت نه عائشه رضی الله عنها دلیل نیولې او په نفي د سماع موتا باندې چې مړی نه اوري بخاری کی روایت راضی عائشہ رضی اللہ عنہ تعویل کلے رہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دائم اس دیو خبر پیش لا چی مڑی تا عذاب ورکوئے کی گی بی بکائی اہلی دائی اہل چی پائے بنی جاری نو پائے بنی عذاب ورکوئے کی عائشہ رضی اللہ عنہ ورکوئے وزارک مثل قولی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیه قتل بدر من المشرکین دا پشان دائی باندے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باندے ودرے دو پائے کی چی مڑی دو مشرکانو چی بدر کی مڑشیو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فقال لهم ما قال انہم لا يسمعون ما اقول چاہی اوری عائشہ رضی اللہ عنہ اذا لا يسمعون مانا دا چی انہم الان لا يعلمون انما کنت اقول لهم حق تاویل کئی دیا اسمعون فلا يعلمون سر او بے دائر پارا دی قل تاویل دفار چی دی دائر فلستو انکا لا تسمعون الموتا ولا تسمعون سمت دعا بخاری کی راضی دویم جل کے پنجسا وش بیتما صفوان نے دائنگ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ آد دوری منصور کی داد اللہ ابن عباس جلن ہونا نقل کرے رہے وی مثلا ضربہ اللہ للکفار انہم لا یسمعون چاہی ناوری پنجم جل کے دو سوا یو سلو اکتما صفوان نے استدلال دری آیت نہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ ہم کرے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم کرے دے او امام سے بم استدلال دری آیت نہ کئی ککو کبو دوری کے لئے کہ وستدل المنکرون ومنہم عائشہ و ابن عباس ومنہم الامام بقول تعالی انک لا تسمع الموتا استدلال کرے چی کم منکرین دسماع موتا ہی او منکرین سمائے موتا کی سوک دے ہوئی او پائے کہ عائشہ دا دویم پائے کہ عبداللہ ابن عباس دے دریم پائے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے کہو کبو دری دری سو نلسم سفر دائیں گے قطع دا رحمت اللہ رہے دا تابعی دے دانا امام نے جرید تبری تفسیر کی نقل کلیو اشتم جل کی یو پن دستم سببان نے وَيَعَذَا مَثَلًا ضَرَبَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ فَكَمَا لَا يَسْمَعُ الْمَيُّتُ الدُّعَاءَ كَذَلِكَ لَا يَسْمَعُ الْكَافِرُ تا مسل لے چلا بیان کرے دا پارد کافر فَكَمَا لَا يَسْمَعُ الْمَيُّتُ الدُّعَاءَ مرے چلیا آبلن ناوری تفسیر ابن جریر یو اشتم جل یو پندرستم صفا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دولت پودری منصور بنزم جل کی یو سل سوال سما سببان نے او بیا پنجم جل کی دو سو یو کم پنجستما صفوان نے امام نے حمام رحمت اللہ علیہ آغا فتح القدیر کے اور ابن عابدین رحمت اللہ علیہ آپ شامی کے آئیم دین دلیل نہیں ہو رہے دے آئی فَإِنَّهُ تَعَالَى شَبَّ الْكُفَّارَ بِالْمَوْتَى لِفَادَتِ تَعَذُّرِ سَمَائِهِمْ وهو فرو عدم سماع الموتى شبع الكفار بالموتى لإفادة تعذر سماعهم زكاة دائي أو ردل دا متعذر دي فتو القدير أول جل كي سلو سو شفق سلو اكتما صفا أو شامي كي دريم جل دي يو سل دري سلو اكتما صفا عني امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی مدہ تشبیح لکلے دا انہم کل موتا وکل سم وکل عمی فلا یسمعون ولا یبصرون چی دی پشان دملو باندی نیو پشان لکنو پشان دلندو باندی نساوری و نسوینی تفسیر کبیر صلیح رشتم جل 218 صفحہ باندی تفسیر خازن چی کم پمعالم تنزیل باندی لگی در دوار یوزی دی ہم دغ تشبیح لکھ لینا وہ ان لفرد اعراض ہم عما يدعون الیہ کل میت الذی لا سبیل الی سماعہ دائے وردن تسلال نشت مڑے اورینا خاضی و معالم پنزم جل یوسل یوکم درشم سببان نے فتح القدیر کی شوکانی رحمت اللہ علیہ عام دغ لکھ لینا کما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه لگا سنی چی تاو راول نشی کولی آغا چاہتا چی آمردی دانگی آغا راول نشی کولی آغا چاہتا چی زلی مرلے فتح القدیر امام شوکانی آسل و رمجل کی دریس و اشپک سلو اکتما صفبان نے تسحیل کے ابن جزائی رحمت اللہ علیہ عام دوت تشبیح لکرے آن المیت الشخص اللذی فی القبر لا اسما چی قبر کی دے دا آیا اورینا تسهیل کی دریم جل کی سلمہ صفبان نے بے دریم جل کی یوصل پینجیشتما بے دریم جل کی یوصل وہ پندوستما صفبان نے چھے اوڑی نا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے لئے کہ یعنی الکفال لترکہم التدبر وهم کالموتا لا حص لهم ولا عقلا نمڑی دفار اللہ حواس کار کے ندا عقل کار کے اشپائے بانے سواری آپ سبان دے پویشے یا لسم جل دو سوا دو درسما صفبان نے دارنگی سوال لسم جل کے سلور درسما صفبان نے موئی دارنگی اندلسی رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے وم جل کے شپگ نوی او بیاد درسو نحما صفبان نے موئی چناوری خطیب تفسیر سراج المنیر کی امداد تشبیح لکرے لیس بی قدر کا اسماء اللذینا لا حیات لهم فلا نظر ولا سماع تفسیر سراج المنیر دریم جل یوصل شپک او یایم صفبان نے داشن تفسیر مزری کی قاضی عام لکھ رہی چھ ان الکفار لفرد اعراض ہم اما یدعون الیہ کالمیت اللذی لا سبیع الا استماع مزری سلورم جل یوصل شپک دیر سما صفبان نے دارنگی عینی رحمت اللہ علیہ آج شرق عینی ہدایہ چکمہ لگے دلے آئی کے لئے کی والمیتو لیس بی اہل للسماع الا ترا الى قول تعالی وما انت بمسمل من فی القبور دویم جل سلور شبیتما صفبان نے دارنگی توحتاوی رحمت اللہ علیہ آج توحتاوی کے لئے کی والمیتو لیس کزارک لعدم السماع قال تعالی وما انت بمسمل من فی القبور انک لا تسمع الموتا تحتاوی دریم جل دری سوا شپکشتما صفبان نے دا یو جل کی دا ٹولا دانگی دیوبن علماء کے فتاو دا لن دیوبن کے لیکے فا ان آدم الاسما یستلزم آدم السما وهو قول محققی الحنفیہ فتاو دا لن دیوبن کے لیکے پنزم جل کے سلور سا او اتدر شما صفبان نے دانگی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ لطائف پی رشیدیہ کے لئے کی وہ لسما دو لسما صفبان نے چناوری مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کفایت المفتی کے لئے کی وہی مرد قبروں میں پکار نوالے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں مڑی چیدی آپ قبروں کی دعواز کو ان کی آوازم نوری اور نہ جواب اور کئی کفایت المفتی اول جل سلور دے شما صفا اسلورم جل کی یوکم سلوکتما صفبان نے داشن المفتی تقی مد ذلہ العالی او پتاو عثمانیہ کی لکی وی مڑی ناوری دا یوش پیتما صفبان نے اول جل کی وی مڑی آوری نو دا ایمان سے و مسلک نے دانگی ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ دائی کتاب دی سیرت عائشہ پائے گلی کی دو سو پینزہ سلو اکتما صفبان نے وینا آوری شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ آلی کی مئم سائل کی شفق سلو اکتما صفبان نے وینیز اکثر حنفیہ سمائے موتان ثابت نیز وینیز دا اکثر احناف باننے سمائے موتان ثابت نیز نمڑی آوری نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَى دین آرون نورم بشمار علماء دالی کلی دی چیا مڑی آورینا بس یقینن تو آورول نشی کولے مڑو تاو آورول نشی کولے کنو تا دبالنے کل چیو آوریا ہی شاکون کی وما انت بحادی لعمیان زلالتیم آنی تو ہدایت کون کے رندو تا دا چیو باسی علیہ دکم رائی دائینا تاول نشی کولی مگر آچا تا چی یقین لری پایاتون زمانی پا هم مسلمون پس دی حکمون منی اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ ذات دی پیدا کری ہوئی تاثر کمزورینا ثم جعل من بعد ضعف قوا بے گرز ولی دی پس کمزورینا طاقت ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیبا بے گرز ولی دی پس دی تاقل کمزوری و بڑالی یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر پیدا کئی آوچی والیو دی اللہ طرف پیو قدرت والا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون دي آيات کی تخفیف اخروی دے چاہتا جی انکار کئی قیامت نے انکار کئی رسول لسالت نونی قرآن نے انکار کئی او پای رضبانی چی قائم جی قیامت نقطے قسمنا بکی مجرمان ما لبثوا غير ساعة چی ندی پاد ندی تیر کرے دی وقت بید یو ساعت نے زیاد وقت نے زیر کرے کذالکا کانو یو فکر دانگی دی ارولیسو وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الیوم الباس لفہذا یوم الباس ولیکن لکن کنتم لا تعلمون رد دے پا انکار دائی بنی چھ مالوی سو غیر سا او بوائی آکا سان جو حرک دے شوئے ورد علم الیمان و ایمان علم مقدم کو تل علم زکر ایمان تفصیلی دا بغیر دا علم دا قرآن و سنت ننا حاصلی گی زکر علم مقدم کو لقل لبستن بی کتاب اللہ یقین الوقت دے کرے تاس با کتاب دللہ کے کتاب دللہ کے ونہ علم دللہ کے یا پا تقدیر لکلی شوید اللہ کی الہ یوم البعضی ترزد دوبارہ جن کی دو پورے بعضا یوم البعضی دا بعضا یوم البعضی دا جزائر و شرط المقدر دے مانا ان کنتم منکری البعض کتاسو دے انکار کرن کیوئی دا بعض نا امام نصفی تفسیر مدارک کی لکی بعضا یوم البعضی ولكن لكم كنتم لا تعلمون لكن تاسوي جبو يمون لرالا ويدينا ويوم اذ الله ينفع الذين ظلموا بس بدل رس فائدة بولنك يا ايكا سانو تا جاي ظلم کرے دے معذرتم عذرنا پیش کول دائے دائے عذرنا چیدی آئے بورتا سب پیدل اور کئی ولا هو يستعتبون ونودائنا مطالبر توبی کوریشی یستعتبون دا ماخوذ دے دو اتبارا پا مانا دو رجوع کولو امراد دو رجوع نا توبہ کولی یعنی دو دین با توبہ نا طلب کولی کی یا دا ماخوذ دے عطاب نا مراد دو دین رضا کولی یعنی دو دین با رضا کی دل نشکی دے اللہ وزی خفائی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل او یقینا بیان کلے نمون پارد قلق و دی قرآن کی دار قسم مثالنا ولئن جئتهم بآیت لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون او کراتلو کی تدیو تا پارد قسم نکانو قام خوایا کسان چی کفر کلے نیو تاسو مرب باطلا تار قسم نہراوڑی نکو تراوڑی پیشے کی دی بی باطلے ہوئی کذالک اتبع اللہ والا قلوب اللذین لا یعلمون دارنگی مور وحی اللہ صلاح فسننو دائی کسانو چاہیے لپوئی سوک چی تاک اسم خبری کی دائی فسنن مانے مور والے شویرے پس بیر اللہ وعد اللہ حق نصور کا یقن الوعد اللہ ترا چرا حق را ولا یستخف لک اللذین لا یقنون اب ہمت دین کی تالرا آکسان چاہیے یقین نہ لری وعدد اللہ تعالی حقا بچہ وعدد مانا تفسیر مدارک بنصرت کا علا آدائے کا و اظہار دین الاسلام علا سائر الادیان اللہ وعد حق جستا سرب مدد کی بنصرت کا علا آدائے کا استاد سرب مدد کی بمقابل دشمنان استا کے استاد آدین بظاہر ہے پٹولو دین ربان نے سوره روم کې واقعات فتح او شکست د روم ذکر شو. دانګ دلائل کثیره توحید او مثال نو فتح دریم دې کې ذکر د اوقات خمسه او د صلات مفروضه او ذکر د اصول ثمانیه او د پاره فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم